To jest Lato z Radiem w pierwszym programie Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 9. Przyszła pora na naszą karuzelę. Po raz pierwszy zawiruje i informacja ważna dla tych, którzy będą grać, a właściwie dla pana Karola, którego za chwilkę usłyszymy, że do wygrania system audio z funkcją karaoke. Sponsorem nagród w konkursie jest Prime 3, producent przenośnych urządzeń audio. I do tego systemu dorzucamy jeszcze maskotkę, czyli naszego pięknego łosia. Dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry. Pan podobno z Nadgopła. Tak, tak. Piękne okoliczności przyrody. Tak, krajobrazy. Można by począć. A gdy pan słyszy Polka Dziadek, to? Polka Dziadek kojarzy mi się z mlekiem od krowy, z typycznymi maślanką, smak sera, zapach ziół i siana. Bo rozumiem, że to wszystko z kolei kojarzy się panu z wakacjami. Gdzieś tam w tle grała sobie Polka Dziadek i Lato z Radiem, tak? Tak, tak, tak. No to były te chwile właśnie relaksu. Miło powspominać. Mam nadzieję, że w ogóle panu będzie dzisiaj miło, kiedy pan wygra nasze nagrody. Zasada jest prosta. 5 sekund na udzielenie odpowiedzi. Udziela je pan dopiero, kiedy powiem słowo start. Czy jest pan gotowy do konkurencji naszej? Tak. No to wylosujmy sobie pytanie. No nie z Nadgopła to pytanie, nie z Nadgopła, ale mam nadzieję, że da pan radę. Uwaga. Ile linii ma warszawskie metro? Jedną, dwie czy trzy? Start. Cztery. Chcielibyśmy, bardzo byśmy chcieli, żeby były aż cztery. Na razie mamy dwie. I to taka, ta druga taka trochę krótka, ale wszystko w budowie. No niestety, panie Karolu, bardzo mi przykro. Dwie linie ma warszawskie metro. Zapraszamy do Warszawy. Może jak już będzie ta druga rozbudowana, to się pan do nas wybierze. A zatem, proszę państwa, system audio z funkcją karaoke przechodzi do następnej rozgrywki. A ja cały czas czekam na państwa przyśpiewki i mam, proszę bardzo, tylko ja czekam na takie śpiewane, a nie pisane. Pani Aniu, pani Ania napisała: ło, ło, siu, siu, siu, przybądź do mnie, ło, siu, siu. No tak prosto to nie ma, trzeba zaśpiewać. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Pytam siebie, czym jest piękno. wami. No właśnie, jesteśmy z wami, jesteśmy z państwem, odwiedzamy miejsca, które warto poznać, ludzi, z którymi warto porozmawiać. Chętnie słuchamy też państwa sugestii co do tego, dokąd powinniśmy się wybrać i codziennie przybywamy do innego miejsca. Są wśród tych miejsc także te z turystycznej listy przebojów.pl i właśnie w takim miejscu jest dzisiaj Sława Bieńczycka. Dzień dobry, Sławo. Dzień dobry, kłaniam się państwu bardzo, bardzo nisko. To miejsce, w którym dzisiaj jesteś, nie tylko jest na naszej turystycznej liście przebojów.pl, ale jest na niej zaznaczone na złoto. I teraz bardzo cię proszę, powiedz dlaczego. Tak, to prawda. To jest jedno z pierwszych zgłoszeń, a dokładnie sprawdziłam, to było 11 zgłoszenie, które pojawiło się jeszcze pod koniec grudnia. Przysłała je pani Aleksandra i napisała bardzo długie zaproszenie, ale zaczynało się tak. Muzeum Wsi Lubelskiej, mały raj na ziemi. Miejsce, gdzie historia Polski, kultura regionalna, przyroda, przydrożne kapliczki, dworek, pola i wspomnienia naszych babć krzyżują się. No i mówię, że gdy ja dzisiaj tutaj przekroczyłam bramę, ja naprawdę od tamtego momentu jestem w XIX i na początku XX wieku. To jest nieprawdopodobne. Tutaj wszystko jest naprawdę zmienione. Tutaj nie ma współczesności, z wyjątkiem w tej chwili naszych wozów transmisyjnych, tak? Miejsce wyjątkowe. Pojawiło się, od razu było bardzo dużo głosów i powiem tak, w pewnym momencie postanowiliśmy, nie ukrywam, epidemia tutaj trochę nam pokrzyżowała plany, zmienić troszeczkę nasz regulamin po to, żeby dać szansę wszystkim, przede wszystkim tym nowym zgłoszeniom. I zrobiliśmy tak zwaną złotą pulę, czyli tej jedynki turystycznej listy przebojów. No i właśnie trzy kategorie, historia, natura, rodzina. W kategorii rodzina, tadam, tadam, pierwsza znalazło się Muzeum Wsi Lubelskiej właśnie stąd, gdzie my jesteśmy. Ale coś ci tam pięknie przygrywa. Nie coś, tylko na pewno kapela ludowa. Ja nie wiem, czy ty to wiesz, prawda? Że dzisiaj u nas można sobie wyśpiewać Łosia. Czy no słyszałaś? Wiem. No, ty jesteś no co wiem. Prawda też poza konkurencją, tak jak pani Kupisiowa, ale może na zachętę coś naszym słuchaczom zaprezentujesz? Dobra, to na zachętę będzie tak. Uważaj, jest taka przyśpiewka. Jest taka przyśpiewka, hej, od Krakowa jadę, to ja sobie ją troszeczkę przerobiłam, dobra? Dobra. Hej, od Lublina jadę w dalekie obce strony, bo mi nie chcieli dać łosiady na maskotki ulubionej, bo mi nie chcieli dać łosiady na maskotki ulubionej. A druga zwrotka w następnym wejściu. Bardzo dziękuję. Ja chciałam na koniec jeszcze takie hej dorzucić, ale to chyba nie te klimaty jednak. Sława Bieńczycka, słyszymy się po 9.30. Wtedy też mogą państwo Sławy wypatrywać na Facebooku. Reklama. Teraz w sklepach Euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44%, czwarty 77% taniej, a piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i to jest telewizor, jaki wielki ekran, co? No, super, Marian, wreszcie będzie wszystko widać. I ten Androida ma. I patrz tutaj, 1200 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1200 zł. Na przykład Sony z Androidem 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1200 zł. Niskie ceny, Media Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do korzystania z bazy danych Agro, rozwijanej w latach 2018-2021 poprzez realizację projektu Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie Agro. W bazie znajdują się cyfrowe zasoby z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i pokrewnych, stanowiących informacje sektora publicznego. Projekt jest dofinansowany w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fajny jest ten nowy telewizor, Marian. No, wiadomo, duży ekran, Android. No, no i super go trafiliśmy na tej wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Tak. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Reklama. Teraz pora na prognozę pogody, którą ma dla państwa Maciej Oswat. Dzień dobry. Dzień dobry, zaczynamy od ostrzeżeń. IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla kilku regionów. Podwyższony drugi stopień ostrzeżeń został wydany dla województw podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, a także małopolskiego, śląskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego. Pojawią się nawałnice, będzie grzmiało i spadnie ulewny deszcz. Oprócz tego prognozowane są porywy wiatru do 110 km na godzinę i grad. Z kolei alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach opolskim, części województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego. Tu spadnie mniej deszczu i będzie słabiej wiało, ale będzie niebezpiecznie. I miało nadejść ochłodzenie, lekkie, ale jednak i na razie tak zwana cisza. Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 do 24 stopni na zachodzie. Tak też będzie w centrum i w rejonach podgórskich, a 25-30 stopni w większej części kraju. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali i będzie się wahać. A o tym, co czeka nas w pogodzie w czasie najbliższej nocy, jutro i przez resztę tygodnia, powiemy o 11.30. No i proszę, jak skutecznie nasza sława potrafi Państwa zachęcić. Może to także sprawka pani Kupisiowej. Pan Mariusz z Jastrowia. O takie za koło pieca ciele mnie pobodło. Matula mnie smarowała, ale nie pomogło. Nie pomogło smarowanie majeranek i mięta. Trzeba będzie ci, matulu, wyprzedać cielęta. Nie trzeba będzie, matulu. Nie trzeba będzie. Jestem wzruszona, jak to ciele pobodło pana i pan tak bardzo cierpi. To oczywiście łoś. Myślę, że łoś jest lekiem na całe to zło. 22 645 22 66. No sami państwo słyszą, jakie piękne mamy przyśpiewki. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. Memories, bring back, memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories, bring back your. Memories, bring back your. jesteśmy z wami. Miejsce z turystycznej listy przebojów. Program Pierwszy Lato z Radiem. Dzisiaj raz na ludowo. Sława Bieńczycka jest w Muzeum Wsi Lubelskiej, w Lublinie oczywiście. No i myślę, że już można Sławę i jej gościa oglądać na profilu Lata z Radiem i profilu naszym jedynkowym, facebookowym. Sławo, na razie nie zdecydowałaś się przywdziać zapaski. Jeszcze nie, ale wiesz co, jeśli Państwo zajrzą na Facebook, to w tej chwili widać, że na mojej głowie oczywiście słuchawki radiowe, nie może być inaczej. No właśnie. A na tych słuchawkach kapelusz. I ktoś powie, a taki kapelusz, który można kupić. Nie, ten kapelusz ma ponad 100 lat, naprawdę jest oryginalny. I dzisiaj w ogóle będziemy się naprawdę cofać w czasie. Mogę śmiało powiedzieć, że dzisiaj o godzinie 8.30, gdy przyjechałam służbowym samochodem bramę skansenu tutaj w Lublinie, no to po prostu to był wehikuł czasu. Ja się cofnęłam. Jestem w tej chwili, drodzy Państwo, no właśnie zaraz się dowiem, czy pod koniec XIX wieku, czy na początku XX, a o wszystkim powie nasz pierwszy gość, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej, pani Bogna Dender-Motyka. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Powiem tak, jestem zachwycona. Słuchaczy, witam serdecznie. Jestem zachwycona, drodzy Państwo, tym, że tutaj każdy szczegół pokazuje, że to naprawdę nie jest XXI wiek, że to jest wehikuł czasu. Dosłownie każdy, nawet kocie łby, po których się przyjeżdża, miasteczko, które już minęłam, prowincjonalne, ale w tej chwili jesteśmy, no właśnie, siedzimy sobie na schodach do dworku. Tak, siedzimy na schodach dworu z Żyżyna. Żyżyn to miejscowość... Pani dyrektor, troszkę głośniej trzeba mówić. Jeszcze głośniej? Tak. Dobrze. Żyżyn to miejscowość, która znajduje się w województwie lubelskim, znana z bitwy powstańczej pod Żyżynem. I właśnie dwór, który jest za nami, na którego schodach siedzimy, przeżywał takie momenty, że właśnie w tym dworze znajdował się szpital powstańczy. W tych właśnie murach. Ja wczoraj przejeżdżałam przez okolice Żyżyna, gdy powstawało Muzeum Wsi Lubelskiej. Powiedzmy, w którym roku? Halo. W którym roku powstawało muzeum? Muzeum to są lata 70. My mamy tak naprawdę 50 lat, ale ze względu na tego koronawirusa przenosimy nasz jubileusz. Stąd też dla nas jest to jakąś małą niespodzianką, że jesteście u nas. No właśnie, ale to niespodzianka zasłużona do tego, że właśnie słuchacze tak zagłosowali i rzeczywiście Muzeum Wsi Lubelskiej w tej chwili już w jedynkach w kategorii rodzina. Pani dyrektor, może wejdziemy do tego dworu, bo miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Ja już byłam w środku i drodzy Państwo, tutaj po prostu każde pomieszczenie, każdy szczegół pokazuje, że jesteśmy w zupełnie innym czasie, i kuchnia, i toaleta, i pokój służby. I no właśnie, to tutaj pani dyrektor, to? Gabinet dziedzica. Gabinet dziedzica i ja tutaj zaproszę państwa, bo jest pewien bardzo ważny szczegół. Jesteśmy w świecie, którego nie ma. Cofamy zegary do końca sierpnia 1939 roku. Bo właśnie ten kalendarz. Tydzień, aha. Tuż przed wojną. To jest czas, który się zatrzymał, który rzeczywiście zaginął, drodzy Państwo, sierpień, wrzesień 1939. I który zamknął pewien świat nieodwracalnie. Ja jestem zachwycona tymi drobiazgami, drodzy Państwo. Tutaj po prostu jest wszystko. I kałamarz, i okulary, i dzwoneczek, i stary zeszyt, stara kronika, i telefon, i oczywiście zdjęcia. Tutaj, drodzy Państwo, ja tak będę mówiła, bo tutaj nasz kolega Łukasz cały czas filmuje. Mogą Państwo to podejrzeć na Facebooku. Nawet jest stara popielniczka i fajka, i gazety, morze, i kolonie, bluszcz. Ja nawet nie wiem, czy to można tego dotykać, pani dyrektor, tak po cichu. Dzisiaj wyjątkowo. Dzisiaj wyjątkowo radiowa jedynka może. Przejdźmy może teraz kawałek dalej. Ja zabieram ciągle ten kapelusz. Może z tej strony tutaj, dobrze? Dobrze, czyli taka pora śniadania. No to zobaczmy, jak tutaj jadano na tym dworze. To jest kompletny dom, kompletny dworek, proszę Państwa. No tak, butelki też oczywiście z tamtego wieku i piękna zastawa. Tak, oczywiście na białym obrusie, bo obiad jadło się na białym obrusie, jest radio, są elementy takie trochę nasze regionalne, bo też jest samowar na szyszki, ale tuż obok nas jest pokój jakiejś cioci rezydentki. Proszę, zajrzyjmy. To ona często zajmowała się dziećmi. Buciki, jakie piękne! Panie nosiły buty w tamtych czasach. Pościel jaka delikatna, prawda? Mm-hmm, batystowa. Jakiś mąż, może ukochany. Może narzeczony. Ale na pewno, prawda? I ten zegar, ale piękne są te bibeloty. Proszę Państwa, ja byłam w niejednym muzeum, w niejednym skansenie, ale tak przepięknych bibelotów i takiej ilości bibelotów, muszę przyznać, że nie widziałam. Piec kaflowy oczywiście też jest. Jaki piękny żyrandol z porcelany. tak Miśnieński. My zostajemy w dworze, drodzy Państwo, Muzeum Wsi Lubelskiej dzisiaj w lecie z radiem, albo inaczej lato z radiem w Muzeum Wsi Lubelskiej, czyli Muzeum pod Chmurką. Zapraszamy Państwa i za kilka minut znów wrócimy do dworu. Sława Bieńczycka z Muzeum Wsi Lubelskiej. Przepiękna ta zestawa, proszę Państwa. Proszę zajrzeć na nasz facebookowy profil albo na profil facebookowy Lata z Radiem. Tam wszystko. Do zobaczenia, a do usłyszenia się ze Sławą przed godziną 11. Państwo, przypominam, mogą śpiewać 22 645 22 66. Ludowe przyśpiewki, takie cenzuralne. Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend. Lata z radiem, ani przez moment nie wątpiłam w Państwa wokalne talenty. Wspomniałam, że można śpiewać w duecie te ludowe przyśpiewki, żeby wyśpiewać sobie łosia. No i bardzo proszę, pani Aneta i córka Milenka. Hej, na krakowskim rynku maki i powoje, maki i powoje. Chłopcy i dziewczęta malowane stroje, chłopcy i dziewczęta malowane stroje. Na lajkoni, ten lajkoni. Po Krakowie sobie goni. Lajkoniku lajlaj, poprzez cały kraj, kraj. Lajkoniku lajlaj, poprzez cały kraj. Brawo, drogie panie, łoś do was już frunie, a my fruniemy teraz do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Proszę zaglądać na nasz facebookowy profil i profil facebookowy Lata z Radiem. Tam wszystko widać, a zaraz będzie słychać. Sława Bieńczycka. Halo, halo. Tak, tak, jestem cały czas. Kapela Dąbrowica przygrywana. Mogą Państwo zobaczyć także, jak wyglądają te stroje z regionu lubelskiego. Oczywiście na naszym Facebooku, polecamy Facebooka Łukasznik Jedynka. A ja jeszcze zanim przejdę na następnego gościa, to jedno pytanie do pani dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej, Bogna Dendermotyka. Pani dyrektor, powiedzmy, muzeum podzielone jest na strefy. My w tej chwili jesteśmy w strefie dworskiej, a pozostałe strefy? Tak, tych stref jest kilka, ponieważ my jesteśmy odwzorowaniem województwa lubelskiego. Po prostu. Więc mamy Wyżynę Lubelską, mamy Podlasie, które czeka jeszcze na posadowienie. Mamy Roztocze, mamy teren Nadburza i mamy też Powiśle. One się różnią. Ale teraz jesteśmy w strefie dworskiej. Możemy też powiedzieć jeszcze, że skoro taki cały przekrój, to musi być i wieś, czyli ta strefa wiejska i miasteczko, miejska strefa, czyli właśnie to miasteczko prowincjonalne, do którego zajrzymy, drodzy Państwo, w kolejnych godzinach Lata z Rodiem. Nasz kolejny gość, profesor Katarzyna Smyk, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Instytut Nauk o Kulturze, a także członek Rady Muzeum Wsi Lubelskiej. Pani profesor, witam serdecznie. Dzień dobry. Dlaczego tak ważne jest, żeby kultywować tę kulturę, która była 100, 200 lat temu, tę tradycję, ale przede wszystkim takie materialne dziedzictwo, no bo ten dwór i te wszystkie bibeloty i te wszystkie sprzęty, to jest właśnie też dziedzictwo nasze. Wspaniałe pytanie. Mogłabym zacząć wykład, nie mamy na to czasu. Zapraszam do przeglądania, do odwiedzania muzeów takich właśnie też na wolnym powietrzu, gdzie można i pospacerować i popodziwiać budynek, ale też dowiedzieć się głębiej historii, znaczeń, które kryją się za każdym drobiazgiem, bo pamiętajmy, że tak jak pani zwróciła uwagę, że jest tutaj wiele pięknych, drobnych wydaje się elementów, ale za nimi stoi bogata karta. Historia po prostu. Ale też i karta muzealna z dokumentacją, z opowieścią. Także zachęcam, warto z tego powodu, że to tak się wydaje, że to jest przedmiot. Pamiętajmy, że to jest tak naprawdę nośnik pamięci. I chociaż wejdziemy do takiego chociażby dworu, tak, i zobaczymy coś, co nie pochodziło z domu naszych babć, naszych mam, naszych prababć, ani pradziadków, to jednak myślę, że każdy z nas poczuje bliskość z tym nadzwyczajnym wehikułem. To będzie trochę wehikuł czasu oczywiście, bo przeniesie nas w przeszłość, ale to jest też wehikuł, ja bym powiedziała, który jest wehikułem tożsamości. On kontaktuje nas z naszym źródłem, panią z pani źródłem, panią dyrektor ze źródłem pani dyrektor, a mnie z moim źródłem naszej tożsamości. Pani profesor, ponieważ dzisiaj ogromny upał tutaj, już przed godziną dziewiątą miałam wrażenie, że jest 30 stopni, a ja już byłam przecież w dworze, to wejdźmy do środka, bo tutaj jest zdecydowanie chłodniej i tak sobie właśnie wyobrażam, że wtedy te 100-150 lat temu tak to wyglądało i tutaj też był chłód, czyli jak było takie upalne lato, to domownicy też tutaj się chronili. Przejdźmy przez jadalnię, no i właśnie, teraz jesteśmy w kolejnych pomieszczeniach. Tutaj, drodzy Państwo, no po prostu wszystko jest tak fantastycznie pomyślane. Tu jest każdy szczegół dopracowany. Gdzie jesteśmy? Fortepian, czyli salon. Salon. To jest przestrzeń dla wyobraźni. Widzi Pani to? Musimy sobie wyobrazić żyjących ludzi. Ja sobie nie wyobrażam. Właśnie... Ja jestem po prostu. Nie? Ja w tej chwili jestem tutaj. No to pani jest, ale też nasi niestety słuchacze. Nie możemy siąść w te fotele piękne, nie możemy zagrać na tym fortepianie. A mogę przynajmniej jeden dźwięk naszym słuchaczom pokazać? Pani dyrektor pozwala, drodzy Państwo. Tak brzmi fortepian z którego roku, wiemy? Wiemy, że on nie brzmi tak, jak powinien brzmieć. Bo już swoje lata ma. Tak, niestety nie jest fortepian w tej chwili koncertowy, ale on musiał być we dworze, bo to był jeden z elementów edukacji. 100-150 lat? Myślę, że tak mniej więcej. Pani profesor, wracamy, kolejne pomieszczenie, przejdźmy tutaj. No widzę, że tutaj we dworze na Lubelszczyźnie na nartach jeżdżono. Ależ proszę no, bardzo, no, stare przecież. Narty, takie biegówki pewnie dzisiaj byśmy powiedzieli. Tutaj naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Sypialnia, ale i robótka ręczna, proszę bardzo. I kordonki. Tak, to jest wszystko, to widzi pani. Pani I mówi, klęcznik. Że 150. I proszę bardzo, lat, ale przecież to wszystko dzieje się dzisiaj. I stary modlitewnik. Mogę dotknąć? Ja tak wszystko się pytam, drodzy Państwo, bo tak naprawdę nie wolno w takich miejscach dotykać, no ale Lato z Radiem dzisiaj tutaj ma swoje specjalne prawa. Drodzy Państwo, mogą Państwo ciąg dalszy zobaczyć jeszcze na Facebooku, polecamy Państwu. Tutaj jeszcze poproszę naszego kolegę, żeby tę toaletkę, to coś dla Pani, jak wyglądała toaletka 150 lat temu, miejsce wyjątkowe. Muzeum Wsi Lubelskiej, dzisiaj tutaj gości Lato z Radiem, za godzinę będziemy w innej strefie, opuszczamy strefę dworską. Hashtag Jesteśmy z Wami. Reporter Jedynki w terenie. Sława Bieńczycka w Muzeum Wsi Lubelskiej. 22 645 22 66. Można śpiewać i wyśpiewać sobie łosia. Gospodarze, córkę macie, wysyla się spodziewacie. Alleluja, alleluja. No, pani Kupisiowa, jak słychać, jest konsekwentna niebywale. Ma się to parcie na sitko. Proszę brać z niej przykład i wyśpiewać sobie łosia. Czekam na państwa ludowe przyśpiewki. Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce? Ona jest jak prześliczny kwiat. Stanisław Brudny, aktor teatralny, filmowy i radiowy, skończył właśnie 90 lat i jest w świetnej formie. W lesie bywa nie tylko na długich spacerach. Objąć miłośnie brzozy, które dają podobno życiodajne prądy. Do ludzi ma stosunek życzliwy i wyrozumiały. Ja nigdy się nie zdenerwowałem, jeżeli ktoś mnie uraził. Radio kocha szaleńczo, jako słuchacz i jako aktor. Pokoleniowo nie ma prawdzie różnicy. Ja jestem młodziutkim tam po prostu kolegą, który skończył dopiero szkołę. Na urodzinowe spotkanie ze Stanisławem Brudnym zapraszam dzisiaj po 23. Magda Mikołajczuk. Uwaga, posiadacze smartfonów i tabletów. Nowa aplikacja Polskie Radio już dostępna w sklepach Google Play oraz App Store. W niej ponad 40 kanałów tematycznych i podcastów, ale przede wszystkim dostęp non-stop do ulubionych audycji programu pierwszego. Wiadomości, kultura, nauka, sport, polityka i rozrywka. Konkursy, transmisje, lektury i ulubiona muzyka, czyli radiowa jedynka na wyciągnięcie dłoni. Słuchaj online, a archiwalne pozycje pobieraj w opcji na żądanie. W aplikacji aktualna ramówka, przypomnienia oczekiwanej audycji oraz przeglądarka artykułów z naszego portalu. Pobierz bezpłatnie i ciesz się mobilnym dostępem do bogatej oferty w dogodnym dla Ciebie momencie. Autopromocja. Polskie Radio. Reklama. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i super laptop, fajny, szybki, z dobrą grafiką. Maria Antoń, młody sobie pogra, nie? No, raczej. I patrz, 800 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 800 zł. Na przykład laptop HP, szybki dysk SSD, grafika GTX. Teraz taniej o 800 zł. Niskie ceny, Media Expert. Wszystko się łączy. Wspaniałe muzyczne gwiazdy i ich koncerty w ramach Lata z Radiem. Bez udziału publiczności, ale dla Państwa w wersji online. Cykl wyjątkowych letnich występów dostępny na stronie oraz na facebookowym profilu radiowej Jedynki. W każdy wtorek o 20:00 nowa muzyczna gwiazda tegorocznego Lata z Radiem. Tym razem Baranowski zaprezentuje piosenki ze swojego debiutu Zbiór. Będą też niespodzianki, między innymi najnowszy singiel Momenty. Słuchaj i oglądaj online. Jedynka, polskieradio.pl i facebook.com/jedynka. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Ale mamy super nowego laptopa, no. Marian. I młody z grafiki, taki zadowolony. Ach, i na wielkiej wyprzedaży kupiony. Lubię te wyprzedaże w Media Expert. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Posłani w najdalsze zakątki świata niosą pomoc. Wojny, głód, epidemie, bez względu na wszystko, nigdy nie opuszczają swoich podopiecznych. Misjonarze, to oni są cichymi bohaterami tych dni. W szpitalach pozbawionych prądu i bieżącej wody walczą o życie i zdrowie najbiedniejszych. Pomoc polskim misjonarzom niesie Fundacja Redemptoris Missio. Wejdź na stronę www.medycynamisjach.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Zaczynamy od Podlasia i drogi numer 63. W miejscowości Podgórze to odcinek Łomża-Zambrów. W ciągu drogi numer 63 zderzyły się 4 samochody. W wypadku ranna została jedna osoba. Droga 63 w miejscowości Podgórze jest zamknięta, jest objazd, ale tylko dla aut osobowych. Te jadą drogami lokalnymi. Ciężarówki muszą czekać na odblokowanie drogi 63 w miejscowości Podgórze, co, jak szacują służby, zajmie około godziny. Na Mazowszu z kolei kłopoty są na S8. Przed godziną informowaliśmy, że po tym jak na wysokości miejscowości Nagoszewka I, to trasa Wyszków-Ostrów Mazowiecka, przewrócił się samochód osobowy i nikt nie został ranny. Teraz służby donoszą, że poszkodowane zostały 3 osoby. Na S8 na wysokości miejscowości Nagoszewka I trwają czynności powypadkowe. S8 jest nieprzejezdna na 2 pasach ruchu w stronę Białegostoku. Także na Mazowszu, ale droga numer 62 blokuje w miejscowości Koszelanka, to jest na trasie Wyszków-Łochów, zepsute auto ciężarowe. Obowiązuje ruch wahadłowy. Cały czas po śmiertelnym wypadku utrudnienia są na A1 na Śląsku. Na wysokości miejscowości Nierada, to jest na odcinku węzeł Woźniki, węzeł Częstochowa Południe na 445 km A1. Trwają czynności po tym, jak ciężarówka potrąciła kierowcę innego auta, gdy ten zmieniał koło. A1 jest zablokowana na wysokości miejscowości Nierada na jednym pasie jezdni w kierunku Łodzi. 4 osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło na A2 w Łódzkiem. Jak podaje policja, zdarzenie miało miejsce na pasie awaryjnym. Na wysokości miejscowości Zawady zderzył się bus z samochodem ciężarowym. Busem podróżowali obywatele Litwy. Konieczna była pomoc medyków, a także straży. Program Pierwszy Polskiego Radia, minęła 10:00. Ktoś ze słuchaczy dopytuje, czy przyśpiewka można zaśpiewać baranim głosem. No co do tego akurat nie jestem przekonana, ale proszę próbować. Wszelkie chwyty dozwolone. 22 645 22 66 to numer naszego telefonu. A w tej godzinie Lata z Radiem kolejna wizyta w Muzeum Wsi Lubelskiej, skojarzenia Lata z Radiem i obrót karuzeli. Drugi dzisiaj będą także oczywiście filary ziemi. A zaczynamy od aktualności radiowej Jedynki. Przedstawi je Olaf Warzyński. 45,24%. Taki wynik we wczorajszych wyborach prezydenckich uzyskał walczący o reelekcję Andrzej Duda. Rafał Trzaskowski zajął drugie miejsce, zdobywając 28,92% głosów. To dane cząstkowe z ponad 87% obwodów głosowania. Jeśli wyniki się potwierdzą, 12 lipca odbędzie się druga tura. Prezydent Andrzej Duda powiedział w radiowej Jedynce, że jest gotowy do debaty z Rafałem Trzaskowskim. Zawsze byłem otwarty na debaty i nigdy tutaj nie miałem z tym problemu. Przecież ja jestem pierwszym prezydentem urzędującym, który brał udział w dwóch debatach w telewizji publicznej ze wszystkimi kontrkandydatami. Rafał Trzaskowski także zaproponował wspólną debatę. Zadeklarował też, że chce rozmawiać z kandydatami, którzy weszli do drugiej tury. Chcę ich namówić do tego, żebyśmy wspólnie porozmawiali o tym, jaka ma być agenda nie tylko na najbliższe 2 tygodnie, ale również na kolejne lata. Zarówno Andrzej Duda, jak i Rafał Trzaskowski nie tracą czasu i w ramach kampanii od rana spotykają się z wyborcami. Prezydent pojechał do Torunia, potem także będzie w Rypinie, Kwidzynie i Starogardzie Gdańskim. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej odwiedzi Bodzanów, Gombin, Płock, Brodnicę i Grudziądz. Mieszkańcy Podkarpacia poszkodowani w ulewach dostaną dziś pierwsze zapomogi. Łącznie trafi do nich prawie 9 milionów złotych. Kwota jest przeznaczona na wypłatę zasiłków do 6 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby. Nad częścią województwa podkarpackiego gwałtowne ulewy przeszły w piątek po południu i sobotę wieczorem. Woda zalała drogi, domy, budynki gospodarcze, szkoły, strażnice strażackie i studnie. W piątek ewakuowano ponad 120 osób, których domy zostały zalane i całkowicie odcięte od świata, a w sobotę 44 osoby. Jak powiedział rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja, tylko wczoraj interweniowali oni blisko 500 razy. Nasze działania polegały głównie na wypompowywaniu wody z zalanych domów, budynków gospodarczych, udrożnianiu przepustów drogowych, usuwaniu połamanych konarów i drzew leżących w korytach rzek i na jezdniach i na chodnikach. Kolejne burze w południowo-wschodniej Polsce mogą wystąpić dziś po południu. Atak na budynek giełdy w największym mieście Pakistanu, Karachi. Napastnicy otworzyli ogień przy wejściu, a potem wdarli się do gmachu. Mieli użyć broni palnej i granatów. Według agencji Reutera zginęło 6 osób, w tym 4 napastników. Na razie nikt nie przyznał się do ataku. Karachi jest stolicą finansową Pakistanu. W Sądzie Okręgowym w Warszawie zaczyna się proces apelacyjny w sprawie lekarza Mirosława G., oskarżonego o korupcję. Były ordynator kardiochirurgii szpitala MSWiA w Warszawie został rok temu nieprawomocnie skazany na rok więzienia w zawieszeniu i 50 tysięcy złotych grzywny. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa w czerwcu ubiegłego roku orzekł, że kardiochirurg jest winny przyjęcia od pacjentów łapówek na ponad 20 tysięcy złotych. Sprawa Mirosława G. ciągnie się od 2007 roku. Lekarz był oskarżony m.in. o spowodowanie śmierci pacjenta. Pacjent zmarł kilka dni po operacji, podczas której w jego sercu zostawiono gazik. Sąd Najwyższy w marcu ubiegłego roku prawomocnie uniewinnił kardiochirurga od zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci operowanego. Dzisiejszy proces apelacyjny dotyczący łapówek zacznie się przed Sądem Okręgowym o 10.30. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Nieco ponad połowa mieszkańców Tokio nie chce letnich igrzysk olimpijskich w ich mieście w przyszłym roku. Tak wynika z najnowszego sondażu. Powód to pandemia koronawirusa. No właśnie po jej wybuchu największe wydarzenie sportowe na świecie zostało przesunięte z 2020 na 2021 rok. Igrzyska mają się odbyć w terminie od 23 lipca do 8 sierpnia przyszłego roku. Teraz czas na skrót aktualności w językach obcych. Good morning, it's just past 10 o'clock. It's time for the headlines in English at Summer with the Radio. Poland is to hold a second round of presidential election on July the 12th. In the first one, incumbent president Andrzej Duda had over 45% of the votes and Rafał Trzaskowski almost 29%. The partial results come from 87% of voting stations. Pakistan's stock exchange building in the country's largest city, Karachi, has been attacked by armed men. They opened fire by the entrance and then got inside the building. 6 people died, including 4 of the attackers. Over half of Tokyo residents oppose organizing the Olympic Games in the city next year due to the coronavirus pandemic. The world's largest sporting event has been postponed by a year amid the COVID-19 crisis. That's it for now. More news in an hour. Amtsinhaber Andrzej Duda muss in die Stichwahl. Bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag bekam der 48-jährige Duda mehr als 45% der Stimmen. Sein liberaler Konkurrent, Warschaus Bürgermeister Rafał Trzaskowski, kam auf 29%, meldete die staatliche Wahlkommission nach Stimmenauszählung aus fast 90% der Wahllokale. Mindestens 6 Menschen sind bei einem bewaffneten Angriff auf die Börse im pakistanischen Karachi getötet worden. 4 davon seien Terroristen gewesen, sagte die örtliche Polizei am Montag. Widerstand gegen die Olympischen Spiele in Tokio wächst. Die Mehrheit der Bürger in Japans Hauptstadt spricht sich gegen den Sommertermin in einem Jahr aus. Das ergab eine aktuelle Umfrage. Grund für Unmut ist die Angst vor einer neuen Corona-Welle. Weitere Nachrichten hören Sie in einer Stunde. 12 липня у Польщі буде другий тур виборів президента. У першому чинний президент Анджей Дуда отримав 45% голосів, а опозиційний кандидат і мер Варшави Рафал Трзасковський – майже 29%. Наразі це часткові дані з понад 87% виборчих комісій. Скоєно атаку на будівлю біржі у найбільшому місті Пакистану – Карачі. Нападники відкрили вогонь перед входом, а потім увірвалися до будинку. Загинуло 6 осіб, з яких 4 нападники. Понад половина жителів Токіо проти організації літніх Олімпійських ігор у їхньому місті наступного року. Причина – пандемія коронавірусу. Найбільшу спортивну подію у світі перенесли з цього на наступний рік через пандемію. А останні на сьогодні новини українською запрошую послухати об 11:00. То були актуальності програму Першого Польського Радіа. Front atmosferyczny, który przechodzi przez Polskę, przynosi i opady deszczu, miejscami bardzo intensywne, i burze, miejscami także z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem właśnie dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i kujawsko-pomorskiego. Duża wilgotność powietrza i burze sprawią, że warunki biometeo będą niekorzystne w przeważającej części kraju, tylko na zachodzie obojętne. Temperatura maksymalna od 18 do 24 na zachodzie, w centrum i rejonach podgórskich, a na pozostałym obszarze od 25 do 30 stopni. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Podziwiam słuchaczy, którzy odważyli się zaśpiewać na antenie przyśpiewkę ludową, pisze pani Renata. Proszę podziwiać pani Renato, ale proszę się też odważyć. Można dzisiaj wyśpiewać sobie Łosia 22 645 22 66. Anyway. Program Pierwszy Polskiego Radia, to jest Lato z Radiem, 11 minut po 10. Mariusz z Dużego Mobila, ja bym chciał wyśpiewać tego Łosia, bo tak sobie sam tutaj jadę, przydałoby mi się jakieś towarzystwo. Dobrze jechać wozem, lepiej rowerem, dobrze być żonatym, lepiej kawalerem. Dobrze jechać wozem, ale lepiej sanno, dobrze być mężatką, ale lepiej panną. Łoś zachwycony, a ja się niezmiennie wzruszam i bardzo jestem pod ogromnym wrażeniem Państwa talentów wokalnych. No panie Mariuszu, no oczywiście, że teraz Łoś panu będzie towarzyszył w tych wszystkich podróżach. Agnieszka Kunikowska, dzień dobry Państwu. Dzisiaj Lato z Radiem na Ludowo. Jesteśmy w Muzeum Wsi Lubelskiej razem ze Sławą Bieńczycką. Proszę zaglądać na stronę Lata z Radiem, także na facebookowy profil Lata z Radiem i facebookowy profil naszej jedynki. Tam można Sławę i jej gości zobaczyć, obejrzeć wszystko to, o czym opowiadali i jeszcze będą opowiadać w naszej audycji. Ja cały czas niezmiennie liczę na to, że będzie jeszcze Sława w stroju ludowym i zatańczy do tej pięknie przygrywającej kapeli. A już za chwileczkę, już za momencik skojarzenia Lata z Radiem. Przypominam, że pytanie eliminacyjne do naszej zabawy, czyli do skojarzeń Lata z Radiem brzmi: za co kocham Lato z Radiem? Że kochają Państwo, to wiadomo, ale za co? Odpowiedzi proszę przysyłać SMS-em pod numer 72151. Koszt takiej wiadomości to 2,46 zł. A teraz jakie mamy nagrody? Powiem: za trzecie miejsce maskotka, czyli nasz cudny Łoś. Drugie miejsce nagradzamy zestawem garnków i sztućców od supermarketu Polo Market, a pierwsze zestawem kart podarunkowych w serwisach prezentmarzeń.com i goracing.pl. 72151. 72151. Za co kocham Lato z Radiem? A teraz bratanki i w kinie w Lublinie. Kochaj mnie. Lublinie, nie w kinie, ale w skansenie Sława Bieńczycka. Jeszcze tam oczywiście będziemy zaglądać, ale teraz czas na skojarzenia lata z radiem, czyli naszą zabawę, śmiem twierdzić, ulubioną Państwa zabawę w lecie z radiem. Trzech graczy, każdemu maszyna losuje zestaw skojarzeń, każdy ma 30 sekund na udzielenie odpowiedzi i każdy szansę na wygranie nagrody. Trzeba po prostu tylko odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Zdobywca pierwszego miejsca dostaje zestaw kart podarunkowych, na który składają się karta do realizacji w ramach oferty dostępnej w serwisie goracing.pl. Sponsorem nagród w audycji jest serwis goracing.pl. Oraz karta do realizacji w ramach oferty dostępnej w serwisie prezentmarzeń.com. Sponsorem nagród w audycji jest serwis prezentmarzeń.com. A laureat drugiego miejsca będzie się cieszył z zestawu sztućców i garnków stalowych. Sponsorem nagród w konkursie jest Polomarket, polska sieć supermarketów. Polomarket, polski supermarket. Za miejsce trzecie maskotka lata z radiem, wyjątkowo piękne miluśki, do przytulania łoś super gość. Zaczynamy skojarzenia lata z radiem. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Dzień dobry pani Łucjo. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Łucja z Gliwic, za co pani kocha lato z radiem? Bo jest pana celą na całe zło, cieszę się, gdy go słucham, tańczę, śpiewam i ciągle mi mało i mało i mało i jeszcze raz chcę słuchać. Całe lato przed nami pani Łucjo. Bardzo się cieszę z takiej odpowiedzi. Losujemy pytanie? Losujemy. Kategoria taka geograficzna. Zabytek, znane miejsce, kraj. Ale ważne, że kraj, nie miasto, pani Łucjo. Na przykład, gdybym powiedziała Sukiennice, to pani powiedziałaby? Wiadomo, Polska. No wiadomo, Polska. A gdybym powiedziała wieża Eiffla? Francja. Właśnie. Nie Paryż, tylko Francja. O to chodzi, że kraj, nie miasto. Czy jest pani gotowa? Tak. Ja tylko mam taką prośbę o to magiczne słowo dalej, jeżeli nie zna pani odpowiedzi, żebyśmy nie traciły czasu. Dobrze? Tak. Uwaga. Tak. 3, 2, 1, start. Malbork. Polska. Kreml. Rosja. Twierdza Tower. Anglia. Most Karola. Czechy. Akropol. Grecja. Wersal. Francja. Sagrada Familia. Dalej. Wieliczka. Polska. Tuileries. Dalej. Troki. Dalej. Alhambra. Chyba Indie. Chyba Hiszpania. Hiszpania, Tuileries to ten słynny park w Paryżu, czyli we Francji. 7, 7 poprawnych odpowiedzi. Pani Łucjo, moje gratulacje. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się przedstawiać za chwileczkę, bo teraz do gry wkracza pan Jerzy z Krakowa. Dzień dobry, panie Jerzy. Dzień dobry, kłaniam się. Zasady są jasne? Tak. Jest pan gotowy na uruchomienie naszej maszyny losującej? Oczywiście. Uruchommy zatem. No, jaka przyjemna kategoria, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli się lubi muzykę i piosenki, chodzi o tytuł piosenki i wykonawcę, czyli dodam jeszcze, że pierwszego wykonawcę tej piosenki. Ja podam tytuł, a pan powie, kto to śpiewa. Gdybym powiedziała Małgośka... Maryla Rodowicz. No, oczywiście. A do nieba, do piekła? Demono... No nie, Blue Cafe. Ale to taka rozgrzeweczka. Takie pierwsze koty za płoty, teraz będzie prawdziwa rozgrywka. Proszę, tak jak wspomniałam, pamiętać o słowie dalej, dobrze? Gdyby pan nie znał odpowiedzi. Tak. Możemy? 3, 2, 1, start. Autobiografia. Żukowski. Staruszek Świat. Jantar. Złoty Pierścionek. Sława Przybylska. Lornetka. Dalej. Anna Maria. Czerwone gitary. Pamelo, żegnaj. Dalej. King. Dalej. Motylem jestem. Anna Jantar. Czerwone korale. Dalej. Nie mogę dalej. Dwie poprawne odpowiedzi, panie Jerzy, tylko T-Love to King, Motylem jestem to Irena Jarocka, a Czerwone Korale to Bratanki, których słuchaliśmy kilka chwil temu. 2 punkty pan Jerzy z Krakowa, 7 punktów pani Łucja z Gliwic. Teraz będzie pan Bartłomiej. z Nowego Dworu Gdańskiego. Dzień dobry, panie Bartłomieju. Dzień dobry. Jak forma? Bardzo dobrze. Troszkę się pan już tak uspokoił, słuchając konkurentów? Poprzednia kategoria mi nie pasuje, ale no zobaczymy, co dostanę. No zobaczymy, zobaczymy, losujemy. Literacka kategoria, dobrze czy źle? O, źle. Nie ma żony do pomocy. A, no tak, no, zasada jest taka, ja podaję tytuł książki albo utworu, a pan mówi, kto to napisał. Wystarczy nazwisko, to jest takie pewne ułatwienie. Na przykład, kiedy powiem Quo Vadis, to pan szybko odpowie... Sienkiewicz. Oczywiście. A Hamlet? Szekspir. No i proszę pana, będzie dobrze. Możemy zaczynać? No, zobaczymy, tak. 3, 2, 1, 0, start. Potop. Sienkiewicz. Faraon. Mickiewicz. Lato Muminków. Dalej. Dziady. Dalej. Wiedźmin. Dalej. Lesio. Dalej. Romeo i Julia. Szekspir. Winnetu. Dalej. Nad Niemnem. O Jezus. Dalej. Ptasie radio. Niestety, no, nie. No niestety. Dwie poprawne odpowiedzi. Ptasie radio to oczywiście Julian Tuwim, nad Niemnem Eliza Orzeszkowa, dziady Adam Mickiewicz, Wiedźmin Andrzej Sapkowski, Lesio Joanna Chmielewska. Proszę państwa, będziemy mieć dwkę, ponieważ pan Bartłomiej też zdobył dwa punkty. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. A ta dogrywka po 11. 22 645 22 66. Pośpiewają państwo jeszcze? Bardzo na to liczę. Na ludowe przyśpiewki. Cenzuralne, to tak zaznaczam dla bezpieczeństwa. Można sobie dzisiaj wyśpiewać naszego łosia Super Ktosia. Przepięknego, przecudnego i bardzo przytulaśnego, jeśli tak mogę powiedzieć. Póki radość jest z nas, słońca dłoń gładzi twarz. Warto żyć, warto śnić, warto być. Póki wciąż śpiewa ptak, rzeka ma źródła smak. Warto śmiać, cieszyć się, warto kochać. śmiać, cieszyć się, warto kochać. Póki wciąż mamy sył, póki ja, póki ty. Program Pierwszy Polskiego Radia Lato z Radiem po 10.30, szósty fragment słuchowiska na podstawie książki Filary Ziemi Kena Folletta i drugi obrót karuzeli z nagrodami. Przypominam, że mamy kumulację, gdyż do wygrania Łoś, zestaw karaoke, no i kolejna nagroda. Jaka to nagroda, to powiem za chwilę, a tymczasem przypominam, że można też dzisiaj sobie wyśpiewać Łosia. 71 151 można pisać, ale śpiewać Łosia można dzwoniąc do nas 22 645 22 66. Jedna z naszych słuchaczek napisała, że jakaś kolejka się do tego śpiewania zrobiła. No tak, zrobiła się kolejka. Iskiereczka ognia, gałązeczka ziela, nikt nie będzie widział mojego wesela. Oj, Danna, moja Danna, mojego wesela, bo moje wesele za granicą będzie. Na moim weselu siedmiu królów siędzie. Oj, Danna, moja Danna, siedmiu królów siędzie. Będą czyj królowie, będą monarchowie, będą mi poprawiać wianuszek na głowie. Oj, Danna, moja Danna, wianuszek na głowie. Oj, pani Zofio, oj, pani Zofio, Łoś przybędzie do pani za takie piękne śpiewanie. Proszę państwa, karuzela z nagrodami, tak jak mówiłam, już za kilka minut, a do wygrania, raz jeszcze mówię, Łoś, super ktoś, zestaw karaoke i golarka, golarka męska. Reklama. Ruszaj do Euro na weekendowe podboje, bo gramy w te nowe mega przeboje. Nawet do 70% taniej. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung za 2599. Lodówka Samsung No Frost, 2 metry, klasa A+++ za 1899. Weekendowe mega okazje jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ostatnio robiliśmy remont mieszkania. Gdyby nie Valerii, Max to... Z Valerinem przeżyłem kontrolę skarbówki. Bez nerwów. Stresowałam się, pierwszy raz leciałam samolotem. Valerii Max nie uzależnia. Mimo wysokiej dawki. Biorę Valerian. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polski kalafior 50% taniej, 2,99 za sztukę. A brzoskwinie też 50% taniej, 4,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. No i jak tam, dzieciaki? Uczyliście się w tym roku? Tak, tato. Łatwo nie było. A świadectwa macie? No ja mam. A ja nie. No dobra, nie szkodzi. Prezent i tak się należy. W Media Expert pamiętamy o zakończeniu roku szkolnego. Tylko do poniedziałku przy zakupie sprzętu za minimum 250 zł dajemy 40 zł rabatu. Nie potrzeba świadectwa, wystarczy pokazać ważną legitymację szkolną twojego dziecka. Włączamy niskie ceny Media Expert. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama. A teraz czas na wiadomości sportowe. Wieści sportowe Sylwia Urban. Cztery czołowe drużyny piłkarskiej ekstraklasy w 33. kolejce spotkań tylko zremisowały, co oznacza, że w ścisłej czołówce nic się nie zmieniło. i Legia Warszawa jest coraz bliżej tytułu. Wczoraj Śląsk-Wrocław zremisował z Lechem Poznań 2-2, a w sobotę Legia zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. W tabeli Legia prowadzi z przewagą 11 punktów nad Piastem i Lechem oraz 12 nad Śląskiem. Dziś ostatni mecz 33. kolejki. Krakowia podejmie Pogoń Szczecin. Obie drużyny mają po 46 punktów i zamykają grupę mistrzowską. Ale Krakowia dzięki lepszej różnicy bramek jest 7, a Pogoń 8. Trener Krakowi Michał Probierz zapowiada walkę o 3 punkty. Pozmienialiśmy parę elementów w grze i wygląda to dużo lepiej, no ale to zrobimy tak, żeby zagrać dobrze i potem dopiero będziemy myśleć o pucharze. Początek spotkania Krakowi z Pogonią o 18:00. W pierwszej lidze piłkarskiej na pierwsze miejsce w tabeli powróciło Podbeskidzie Bielsko-Biała, które wygrało ze Stomilem Olsztyn 2-0, ale po 28 kolejkach ma tylko punkt przewagi nad Stalą Mielec i 2 nad Wartą Poznań. W hiszpańskiej Primera División Real Madryt wygrał na wyjeździe ze Spaniolem 1-0 i ponownie objął prowadzenie w rozgrywkach. W dodatku do 2 punktów powiększył przewagę nad Barceloną. W niedzielnych meczach żużlowej Ekstraligi Włókniarz Częstochowa wygrał ze Spartą Wrocław 53-37 i z kompletem punktów, podobnie jak Unia Leszno, prowadzi w tabeli po 3 kolejkach. Zaś ROF Rybnik pokonał Stal Gorzów Wielkopolski 46-44. Według sondażu przeprowadzonego przez japońską agencję prasową Kyodo i kanał telewizyjny Tokio MX, ponad połowa mieszkańców Tokio sprzeciwia się organizacji letnich igrzysk olimpijskich w ich mieście w przyszłym roku. Powodem jest pandemia koronawirusa. W badaniu wzięło udział 1030 osób. Przypomnę, że nowy termin rozpoczęcia igrzysk olimpijskich w Tokio to 23 lipca 2021 roku. I'm gonna love you differently. I'll give you an electric. Program Pierwszy Polskiego Radia Lato z Radiem. Teraz czas na stały punkt naszych spotkań. Lektury jedynki. Na drodze, na której zostali zaatakowani, Tom i jego rodzina poznali Ellen i jej syna. Kobieta zafascynowała Toma. Wydawnictwo Albatros oraz Audioteka.pl przedstawiają... Ken Follett. Filary ziemi. Mary Claire. Źrenicy mojego serca. Część pierwsza. 1135-1136. Tom pragnął dowiedzieć się czegoś więcej o Ellen. Zastanawiał się, jak ją namówić, aby opowiedziała o sobie. Nie chciał, by odeszła. Jak to się wszystko stało? Zapytał niejasno. Patrzyła mu znowu w oczy. Potem zaczęła mówić. Ojciec jej był rycerzem. Wielkim, silnym i skłonnym do przemocy mężem. Pragnął mieć synów, z którymi mógłby jeździć na polowania i turnieje, którzy byliby kompanami do wypitki i nocnych hulanek. W tych sprawach jednak miał pecha tak wielkiego, jaki tylko może mężczyznę spotkać. Żona urodziła mu Ellen, a następnie zmarła. Ożenił się po raz drugi, ale ta kobieta okazała się bezpłodna. Jął więc nią pogardzać, aż wreszcie odesłał do matki. Musiał być człowiekiem okrutnym, ale wobec Ellen tego nie okazywał. Ta zaś uwielbiała go i dzieliła jego pogardę w stosunku do macochy. Po jej odejściu Ellen dorastała w otoczeniu pozbawionym kobiet. Włosy obcinała krótko i nosiła sztylet. Nie nauczyła się bawić z kocientami ani opiekować starymi ślepymi psami. Kiedy miała tyle lat, ile obecnie ma Marta, pluła na podłogę, zjadała ogryzki jabłek i kopała konia w brzuch tak silnie, że wstrzymywał oddech, co pozwalało na porządne podciągnięcie popręgów o dziurkę dalej. Któregoś dnia zobaczyła ojca rozmawiającego z proboszczem ich parafii, co było nader rzadkim wypadkiem, przy czym obaj patrzyli na nią tak, jak gdyby mówili właśnie o niej. Następnego poranka ojciec rzekł: idź z Henrym i Everardem i zrób, co ci każą. I pocałował ją w czoło. Zastanawiała się, co go naszło. Może miękł na stare lata? Wsiadła na swego siwka, dzielnego rumaka. Nie chciała jeździć na koniu stosownym dla kobiety ani na kucyku. I wyjechała z dwoma zbrojnymi mężami. Zawieźli ją do żeńskiego klasztoru i tam zostawili. Cały klasztor rozbrzmiewał jej wulgarnymi przekleństwami, aż ściany drżały, kiedy mężczyźni odjeżdżali bez niej. Pchnęła ksienię sztyletem i pieszo przeszła całą drogę do domu ojca. Ten zaś odesłał ją z powrotem. Skrępował jej ręce i nogi i przywiązał do osiodłanego osła. Mniszki zamknęły ją do karnej celi i trzymały tam, dopóki nie zagoiła się rana ksieni. W pomieszczeniu było zimno, wilgotno i ciemno, jak w nocy. Poza tym podawano jej tylko wodę, nie dostawała nic do jedzenia. Kiedy ją wypuszczono, znowu uciekła do domu. Ojciec ponownie ją odesłał. Tym razem jednak, zanim trafiła do celi, ukarano ją chłostą. W końcu ją złamali. Otrzymała habit nowicjuszki, podporządkowała się regule i nauczyła modlitw. Głęboko w sercu skryła nienawiść do mniszek, pogardę dla świętych i brak wiary w Boga. Nauczyła się jednak czytać i pisać. Opanowała liczby oraz pobierała naukę rysunku i muzyki, a do francuskiego i angielskiego, którymi mówiła w domu ojca, doszła łacina. Któregoś dnia okulał koń ksieni. W pobliżu znajdował się klasztor, więc matka przełożona pożyczyła konia od przeora. Po Po powrocie poleciła Ellen odprowadzić zwierzę i zabrać okulałego wierzchowca. Tam, w stajni klasztornej stojącej opodal rozpadającej się katedry Kingsbridge, Ellen spotkała młodego człowieka wyglądającego jak zbity psiak. Kiedy odezwała się do niego, nie rozumiał jej słów. Spróbowała łaciny, ale nie był mnichem. W końcu powiedziała coś po francusku, a jego oblicze przepełniła radość i odezwał się w tym samym języku. Ellen nie wróciła do klasztoru. To był szósty fragment audiobooka według Filarów Ziemi Kena Folletta w tłumaczeniu Grzegorza Sitka. Reżyserował Szymon Kuśmider, a wystąpili Krzysztof Gosztyła, Katarzyna Herman i inni. Kolejny fragment jutro. A już za chwilę karuzela z nagrodami. Drugi raz się zakręci. Do wygrania golarka, system audio z funkcją karaoke z poprzedniej godziny i łoś z piątku. 72-151. Proszę dokończyć zdanie. Kiedy słyszę Polkę, dziadek, to... Pierwszy Polskiego Radia Lato z Radiem. Czas na drugi obrót naszej karuzeli z nagrodami. Przypominam, że do wygrania system audio z funkcją karaoke, łoś super ktoś i golarka męska. A przy telefonie bynajmniej nie mężczyzna, ale pani Aneta z Laskowej. Dzień dobry. Dzień dobry. No niezła pula nagród do wygrania, pani Aneto, droga. A kiedy pani słyszy Polkę, dziadek, to co się dzieje? To przypominają mi się czasy, gdy byłam młodsza i zaprawiałyśmy konfiturę ze śliwek, z babcią, ogórki. Zaprawiałyśmy też. To czyli wakacje u babci. To jest coś, co powraca w Państwa wspomnieniach i skojarzeniach z latem, z Radym i z Polką Dziadek. Zasada prosta. 5 sekund na udzielenie odpowiedzi, ale dopiero kiedy powiem start. No i jeszcze najpierw musimy wylosować pytanie. Uwaga. Dobrze. Muzyczne to będzie pytanie. Jest Pani gotowa? Mhm. To proszę posłuchać. Popularny wokalista Bryan Adams pochodzi z Kanady, Nowej Zelandii czy Wielkiej Brytanii? Start. Wielkiej Brytanii? Nie. Ojej. Kanady ci on, z Kanady chłopak. Everything I do it for you. Niestety nie mogę tego dla pani zrobić, że przyznam pani jakąś nagrodę pocieszenia. No nie udało się tym razem. Rośnie nam ta kumulacja zatem. Pozdrawiam serdecznie pani Aneto. Proszę pozostać z nami, z latem, z radiem i z radiową jedynką. A pan Marek napisał, że chyba wam się popsuł ten telefon do nagrywania przyśpiewek. W ogóle nam się nie popsuł, panie Marku. No jak się popsuł? Dwa serduszka, cztery oczy, ojojoj, ojojoj, co płakały we dnie w nocy, ojojoj, ojojoj, czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Ale się rzewnie zrobiło pani Karino. Łoś do pani przypłynie, melancholijny. Nasz łoś, nasza słuchaczka pani Krystyna pisze, czy nie mogłaby pani Sława zaśpiewać na jej konto jakiejś przyśpiewki, tak w drodze wyjątku i dla dobra słuchaczy oraz redakcji. Halo, halo, Sława Bieńczycka. Śpiewać będę za godzinę. Drodzy Państwo, a teraz będzie mały cytat. Właśnie dwukonną bryką zajechał młody panek. Pamiętają Państwo ten fragment pana Tadeusza? No to właśnie my w tej chwili dwukonną bryką zajechaliśmy. Jesteśmy w Muzeum Wsi Lubelskiej. Drodzy Państwo, strefa wiejska, a zatem stąd ta bryczka i nasz gość, kierownik działu edukacji Muzeum Wsi Lubelskiej, pani Anna Fajge-Samoń. Dzień dobry pani Anno. Dzień dobry wysiadamy Państwu. Z bryczki. Możemy no to wysiadamy. Drodzy Państwo, jeśli konie nam tutaj pomogą, bo o, fantastycznie. Bardzo panu dziękujemy. Tutaj przepięknie konie wyglądają. To wszystko mogą Państwo podglądać oczywiście na Facebooku online. To wszystko dzieje się teraz, a my teraz przychodzimy. No właśnie, tutaj jest fantastycznie. Gdyby nie te samochody i gdyby nie to, że turyści przychodzą w normalnych, cywilnych ubraniach, to pracownicy prawie wszyscy są także w strojach z epoki. Dokąd teraz wchodzimy? Teraz wchodzimy do Zagrody z Żabna, bo my jesteśmy w tej części wiejskiej. To jest pierwszy taki sektor wiejski urządzony w ogóle u nas w muzeum. Jest to sektor... Czyli najstarszy. Najstarszy u nas muzeum. Na to mówimy Wyżyna Lubelska, bo wszystkie obiekty, które tutaj Państwo widzicie, przyjechały do nas właśnie z regionu Wyżyny Lubelskiej. Przechodzimy przez ogródek. Przechodzimy przez ogródek, wchodzimy do chałupy z Żabna. Chałupa z końca XIX wieku należała do małżeństwa Wrzyszczów, Łukasza i Julianny. Jak przystało także na wieś, tutaj z tej strony widzimy studnię. Tak, mamy tutaj... Drewniana. Studnia gromadzka. I tę studnię, drodzy Państwo, i inne atrakcje tutaj z tej strefy będą Państwo mogli w tej chwili zobaczyć na Facebooku. Agnieszko, słyszymy się za godzinę, a Państwo na Facebooku mogą nas oglądać. Hashtag Jesteśmy z Wami. Reporter Jedynki w terenie. Słyszymy się, oczywiście, że się słyszymy Sławą. Państwa zachęcam do zaglądania na facebookowy profil i w profil Lata z Radiem. Tam wszystko to, o czym Sława opowiada, można zobaczyć. Przepięknie tam jest w tej Muzeum Wsi Lubelskiej. A jak tam z Państwa przyśpiewkami? No, nie jest źle, nie jest źle, ale proszę o więcej. I nie tylko ja, proszę. Dziękuję bardzo ci Łosiu, że mnie popierasz. 22 645 22 66. Można dzisiaj sobie wyśpiewać naszą maskotkę. Without a shred of doubt. Będę strzelał. Chodzi o Kraków. Bardzo dobrze. To proste. Warszawa. Świetnie. A teraz? Zakopane? Brawo! I tyle? Wystarczy, że odgadnę nazwę miejscowości? Oczywiście. Dobre. I nasze. Tego lata zapraszamy na dźwiękową wędrówkę po miejscach słynących z najlepszych produktów spożywczych i nie tylko. Ale tylko polskich, naszych, dobrych, najlepszych. Ważne, żeby w tej podróży mieć pełny bak. I dlatego już od środy w Sygnałach Dnia do wygrania tanie tankowanie. Dobre nasze. Karolina Rożej i Daniel Wydrych. Zapraszamy. W znanych miejscach wakacje spędzają znani ludzie. W gazetach niepokojące wieści oraz anonse znanych kurortów. Letnie tematy przeplatają się z wizjami pesymistów. Wraz z rozpoczęciem kalendarzowego lata 1939 roku wybuchły upały tak ogromne, że ludzie i asfalt rozpuszczali się z gorąca. Dzieci i psy strzyżono maszynką na zero, a prasa donosiła, że w Juracie harcerze przygotowują sadzone jajka, wyzyskując termikę rozgrzanych wydm. Anna Lisiecka i wakacje 1939. Serdecznie polecam. Marzena Trybała. W lekturach faktu 10 minut przed północą. Autopromocja. Reklama. Teraz w sklepach Euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44%, czwarty 77% taniej, a piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. W naszym zakładzie jesteśmy jak rodzina. Daniel Kaska, współwłaściciel salonu fryzjerskiego Bizar. Pracujemy 6 osób. Gdy wybuchła pandemia, było ryzyko, że będziemy musieli się rozstać. Nadzieja pojawiła się razem z rządową tarczą PFR. A gdy po 2 dniach od złożenia wniosku otrzymaliśmy przelew, była wielka radość. I działamy dalej w tym samym składzie. Rządowy program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Wypadek, korek i deszcz na A2 w Wielkopolsce. O czym słuchacz? Witam serdecznie wszystkich kierowców. Tą brzydką pogodę deszczową. Proszę, zachowajcie szczególną ostrożność na autostradzie A2. To jest na obwodnicy Poznania między węzłem Krzesiny a wjazdem S11 na Piłę. Tutaj wypadek, auto osobowe uderzyło w naczepę, następnie zostało wepchnięte dalej przez następną ciężarówkę i następna ciężarówka się wkleiła w następną. Tutaj już zaszło bardzo duże utrudnienie, idzie tylko lewy pas, dwa pasy i awaryjny jest zablokowany. Dziękujemy, utrudnienia są na A2 na jezdni w kierunku Świecka. Cały czas kłopoty są na S8 na Mazowszu. Na wysokości miejscowości Nagoszewka Pierwsza, to trasa Wyszków-Ostrów Mazowiecka, przewrócił się samochód osobowy. Służby donoszą, że poszkodowane zostały 3 osoby. Na S8 na wysokości miejscowości Nagoszewka Pierwsza trwają czynności powypadkowe. S8 jest nieprzejezdna na dwóch pasach ruchu w stronę Białegostoku. Cały czas po tragicznym wypadku utrudnienia są na A1 na Śląsku. Na wysokości miejscowości Nierada, to jest na odcinku węzeł Woźniki, węzeł Częstochowa Południe, na 445 km A1 trwają czynności po tym, jak auto ciężarowe śmiertelnie potrąciło zmieniającego koło mężczyznę. A1 jest zablokowana na wysokości miejscowości Nierada na jednym pasie w kierunku Łodzi. Utrudnienia są też na drodze numer 15 w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Wielka Łąka, to trasa Toruń-Brodnica, po pożarze ciężarówki na drodze numer 15 w miejscowości Wielka Łąka obowiązuje ruch naprzemienny. Także ruch wahadłowy obowiązuje na Mazowszu na drodze 62, którą w miejscowości Koszelanka, to jest na trasie Wyszków-Łochów, blokuje zepsute auto ciężarowe. Tu program Pierwszy Polskiego Radia, minęła 11. I trzecia godzina lata z radiem przed nami, a w niej trzeci obrót karuzeli i kumulacja i garść rad dla tych, którzy po zimie i trudnej kwarantannowej wiośnie czują, że troszkę im przybyło kilogramów, jak zmieścić się w letnią sukienkę, może shorty, może kostium, ćwicząc, a może nie trzeba w ogóle ćwiczyć, sprawdzimy. Ponownie też zajrzymy do Muzeum Wsi Lubelskiej, bo tam dzisiaj lato z radiem i Sława Bieńczycka, no i cały czas czekam na Państwa ludowe przyśpiewki, a łosie czekają na odważnych wokalistów. Aktualności radiowej jedynki. Olaf Warzyński. Niewykluczone, że jeszcze dziś poznamy ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Do Państwowej Komisji Wyborczej spłynęły już dane z 99,78% obwodów. W siedzibie PKW jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jak wyglądają wyniki po ostatniej aktualizacji. Zmian w samych miejscach, które zajęli kandydaci, nie ma. Tu nadal znaczącą przewagę i pierwszą pozycję ma ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. Choć po aktualizacji jego wynik zmalał z przeszło 45% do 43,67%. Drugie miejsce bez zmian należy do Rafała Trzaskowskiego. Według najnowszych danych otrzymał 30,34% głosów i nieco umocnił wynik o kilkadziesiąt setnych. Przewodniczący komisji Sylwester Marciniak wyjaśnił, że brakuje tylko 63 protokołów, aby ostatecznie podsumować wybory. Jeżeli chodzi o jakie miejscowości, to z Warszawy 5 Stargówka, 1 Ursus i 5 komisji obwodowych z Ursynowa. 1 protokół z obwodowej komisji z Łowicza i 1 z Łodzi. Jeżeli chodzi o kraj, to jest jeszcze tutaj około 25 z Mielca, 3 z Katowic. Brakuje też protokołów z zagranicy, co raczej nie dziwi, biorąc pod uwagę epidemię koronawirusa i głosowanie korespondencyjne. PKW czeka na część głosów z Belgii, Holandii, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej Dawid Grygorcewicz. Dziękuję bardzo. Dodajmy, że frekwencja we wczorajszych wyborach wyniosła 64,4%. Obaj kandydaci, którzy zmierzą się w drugiej turze wyborów, ruszyli w Polskę. Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda był rano w Toruniu. Odwiedzi dziś także Rypin, Kwidzyn i Starogard Gdański. W rozmowie z Radiową Jedynką prezydent zachęcał Polaków do namysłu przed oddaniem głosu w drugiej turze. Ja jestem przekonany, że Polacy są mądrzy i że zestawią sobie lata, kiedy pan Trzaskowski był w rządzie Donalda Tuska, potem był w rządzie Ewy Kopacz, na co było stać wtedy przeciętną rodzinę, jak była ta rodzina traktowana, na jakim poziomie żyła, z tym, co działo się w ciągu ostatnich 5 lat. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski przyjechał do Płocka. Na spotkaniu z mieszkańcami mówił, że wierzy w swoją wygraną. Niektórzy jeszcze kilka tygodni temu nie dawali nam szans. Natomiast dzisiaj widać, że jest olbrzymia szansa wygrać te wybory. Jestem przekonany, że wygramy te wybory. Druga tura wyborów 12 lipca. Na COVID-19 zmarło w Polsce kolejnych 6 osób. Potwierdzono też 247 nowych zakażeń koronawirusem. To aktualne dane z Ministerstwa Zdrowia na temat epidemii w kraju. Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 34 154, a zgonów do 1444. Na całym świecie odnotowano już 504 tysiące ofiar śmiertelnych oraz ponad 10 milionów zachorowań. Wyleczyć udało się prawie 5,5 miliona osób. Szybki wzrost nowych zachorowań notuje się w południowych stanach USA, w tym na Florydzie, w Arizonie i w Teksasie. W tym ostatnim stanie każdego dnia przybywa 5 tysięcy chorych na COVID-19, a gubernator zdecydował się przywrócić zdjęte wcześniej obostrzenia. To właśnie w Stanach Zjednoczonych jest obecnie najwięcej ofiar śmiertelnych koronawirusa – 128 tysięcy. W Brazylii zmarło 57 tysięcy osób, a w Wielkiej Brytanii 43 tysiące. Nawrót koronawirusa notuje najludniejszy australijski stan Wiktoria. Z kolei w Iranie wprowadzono obowiązek noszenia masek w pomieszczeniach zamkniętych po tym, jak kilka dni temu zanotowano 144 ofiary śmiertelne COVID-19. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ponad 10 kilogramów bursztynu próbował wwieźć z Ukrainy do Polski kierowca ciężarówki zatrzymany na przejściu w Dorohusku. Nieobrobiony bursztyn był ukryty w dyszlu naczepy. Jedna z brył ważyła prawie 1400 gramów. Kierowca przyznał się do próby przemytu. Wyjaśnił, że kupiony na Ukrainie bursztyn planował sprzedać w Gdańsku. Teraz czas na skrót aktualności w językach obcych. Good morning, it's just past 11 o'clock. It's time for the headlines in English at Summer with the Radio. We might get full results of the first round of Poland's presidential elections still today. The National Electoral Commission has already gathered data from 99% of the voting stations. According to the commission, Andrzej Duda had almost 44% of the votes, while Rafał Trzaskowski over 30%. 247 new coronavirus infections in Poland and 6 more dead from the disease. More than 34,000 cases have been confirmed in the country overall, with over 1,400 deaths. Over 10 million cases have been confirmed worldwide. A truck driver tried to smuggle over 10 kilograms of amber from Ukraine to Poland. He was stopped at a border crossing in Dorohusk. One of the amber nuggets found in the truck weighed almost 1,400 grams. The driver pleaded guilty. That's all from the English News Desk. I'm Tomasz Ferenc. Join us again on Tuesday at several minutes past nine. Andrzej Duda und Rafał Trzaskowski werden sich in der zweiten Wahlrunde treffen. Bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag bekam Amtsinhaber Duda fast 44% der Stimmen. Sein liberaler Konkurrent, Warschaus Bürgermeister Trzaskowski, kam auf 30%, meldete die staatliche Wahlkommission nach Stimmenauszählung aus fast 100% der Wahllokale. 247 Neuinfektionen und 6 Tote. Das ist die aktuelle Corona-Lage. Insgesamt gibt es derzeit über 34.000 Covid-19-Fälle. Mehr als 1.400 Menschen sind mit dem Virus gestorben, meldete das Gesundheitsministerium am Montag. Weltweit gibt es mehr als 10 Millionen Corona-Kranke. Fast 10 Kilo Bernstein versuchte ein Lkw-Fahrer nach Polen zu schmuggeln. Angehalten wurde er an dem Grenzübergang in Dorohusk. Der Fahrer hat sich schuldig bekannt. Das Gold der Ostsee wollte der Mann in Gdańsk verkaufen. Das war es schon für heute. Mein Name ist Joachim Ciecierski und wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen wieder. Do usłyszenia. Не виключено, що ще сьогодні пролюднять остаточні результати першого туру виборів президента Польщі. Державна виборча комісія має вже дані із понад 99% виборчих дільниць. Згідно з ними, Анджей Дуда отримав приблизно 44% голосів, а Рафал Трзасковський – понад 30%. 247 нових заражень коронавірусом у Польщі. Померло чергових 6 осіб. Загалом підтверджено понад 34 тисячі випадків інфікування COVID-19 та понад 1400 смертей від патогену. У всьому світі заразилося вже понад 10 мільйонів людей. Понад 10 кілограмів бурштину намагався незаконно ввезти з України до Польщі водій вантажівки, затриманої у пункті пропуску в Дорогуську. Один з каменів важив майже 1400 грамів. Водій зізнався у спробі контрабанди бурштину з України, який хотів продати у Гданську. І це всі новини української на сьогодні. Слухайте нас вже завтра від 9 ранку. А з вами був Тарас Андрухович. На все добре, бувайте здоровими. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Dzisiaj w naszym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Może padać, może grzmieć. W niektórych rejonach burzą będzie towarzyszył grad. 19-20 stopni na Dolnym Śląsku i nad morzem, 20-22 w centrum. W Małopolsce i na Podlasiu upalnie 26-30 stopni. Wiatr umiarkowany, słaby, tylko w czasie burz silniejszy, nawet do 100 km na godzinę. Warunki biometeo nie najlepsze z powodu obniżonego ciśnienia i burz, tylko na zachodzie Polski neutralne, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i będzie się wahać. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Tańczy, śpiewa już od rana. Hej, może do mnie trafi w ten przepiękny dzień. Śpiewam razem z Łosiem. Hej, hej, hej, hej. Hej, pani Aleksandro, no bardzo dziękuję za tę przyśpiewkę. A co na to nasz ekspert, czyli jednoosobowy juror Łoś? No, za zachwycony, jak słychać. W związku z tym nasza maskotka, pani Aleksandro, już jest pani. Pani Krystyna pisze, czy trzeba czekać, żeby na antenie padło hasło konkursu na zdjęcie dnia jesteśmy z wami, hashtag jesteśmy z wami, czy można w dowolnym czasie trwania audycji swoje zdjęcie na Facebooku umieścić? Pani Krystyno i drodzy państwo, oczywiście, że można w jak najdowolniejszym momencie umieścić. Ważne jest tylko, żeby państwo właśnie opatrzyli to zdjęcie hashtagiem jesteśmy z wami, żeby oznaczyli państwo radiową jedynkę albo lato z radiem i żeby na tym zdjęciu było coś, co się kojarzy z nami, z jedynką, z latem, z radiem, z tym, jak państwo z nami czas spędzają, a wszystkie zdjęcia dnia można oglądać na stronie Lata z Radiem. Codziennie wybieramy jedno zdjęcie, które nagradzamy. To jest trzecia godzina Lata z Radiem, to jest program pierwszy, ja się nazywam Agnieszka Kunikowska i ogłaszam, że już za chwileczkę, dokładnie za 3 minuty 21 sekund będzie dogrywka. Sytuacja przedstawia się następująco. Pani Łucja z Gliwic już sobie spokojnie może słuchać zmagania dwóch panów, ponieważ pani Łucja, zdobywszy 7 punktów, otrzymuje zestaw kart podarunkowych, ale pan Jerzy z Krakowa i pan Bartłomiej będą walczyć albo o łosia, jeden z panów będzie walczył, albo o garnki i sztućce. Wszystko się rozstrzygnie. Książkę na ławce w parku, jak koć podszedłem, na brzegu usiadłem, podniosła oczy, a ja odpadłem. Czy ktoś ich jeszcze razem widział? Czy ktoś cokolwiek o nich wie? Oje, oje, oje, czy zakochali się? Czy ktoś ich jeszcze razem widział? Czy ktoś cokolwiek razem, by spotkać się znowu na ławce za stawem. Chciałaś powiedzieć, a ja ci przerwałem. Niestety nie wiem, co było dalej. Czy ktoś ich jeszcze razem widział? Czy ktoś cokolwiek o nich wie? Oje, oje, oje, czy zakochali się? Czy ktoś ich jeszcze razem widział? Cokolwiek o nich wie. Oje, oje, oje, czy kochają się? Czy ktoś ich jeszcze razem widział? Czy ktoś cokolwiek o nich wie? Oje, oje, oje, czy zakochali się? Formacja Nieżywych z Hubów 17 i Porawie 18 minut po godzinie 11. To jest program pierwszy, to jest Lato z Radiem i to jest dogrywka w skojarzeniach Lata z Radiem. To jest moja pierwsza dogrywka tego lata i w ogóle chyba pierwsza dogrywka w tym roku, proszę Państwa, więc emocje są duże. Myślę, że nie mniejsze emocje towarzyszą dwóm zawodnikom, panu Jerzemu z Krakowa. Halo, halo, panie Jerzy. Słucham, jestem. Świetnie. I panu Bartłomiejowi z Nowego Dworu Gdańskiego. Tak, jestem. Prośba o przyciszenie radia, jeśli mają państwo, panowie, to radio włączone. Zasada jest taka. Przeczytam pytanie. Po moim słowie start panowie odpowiadają jednocześnie. I który z panów poda liczbę bliższą rzeczywistości, ten wygrywa. Czy to jest jasne? Tak, oczywiście. No to świetnie. Uwaga. Jaka jest odległość między Warszawą a Lublinem? W kilometrach. Nie w linii prostej, tylko drogą. Jak panowie wiedzą, tam dzisiaj jest Sława Bieńczycka, właśnie w Lublinie, właśnie w Muzeum Wsi Lubelskiej. Jaka jest odległość między Warszawą a Lublinem w kilometrach, nie w linii prostej, tylko drogą? Uwaga, start. 221. Pan Jerzy powiedział. 221. Pan Bartłomiej powiedział. 150. No i tym samym, proszę państwa, pan Bartłomiej wygrywa tę potyczkę, ponieważ odległość to 171,5 kilometra. Był pan bliżej niż pan Jerzy. Bardzo panom serdecznie gratuluję. Pan Jerzy z Krakowa otrzymuje naszą maskotkę Łosia, a pan Bartłomiej z Nowego Dworu Gdańskiego zestaw garnków i sztućców. Moje gratulacje. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.